mięśni. Skoro Neomax Kurcz zdaje egzamin nawet u sportowców, to mogę go polecić naprawdę każdemu. Neomax Kurcz. Więcej niż magnes. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, środa, 25 lipca, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera. I Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. Opozycja nie zaskarży znowelizowanych ustaw sądowych do Trybunału Konstytucyjnego. Lider PO mówi, że on nie istnieje. Prezes Trybunału zaprzecza. Wojsko włącza się w poszukiwania zaginionych w Grecji. Po pożarach los wielu osób jest nieznany. Historyczne wybory w Pakistanie i już ofiary zamachu. Na podpis prezydenta czeka już tylko pakiet nowelizacji ustaw sądowych. Senat po 9-godzinnej debacie przyjął bez poprawek zmienione przepisy o Sądzie Najwyższym, Sądach Powszechnych i Krajowej Radzie Sądownictwa. Nowelizację poparło Prawo i Sprawiedliwość. Przeciwna była opozycja. Lider PO Grzegorz Schetyna już zapowiedział, że jego partia nie zaskarży pakietu do Trybunału Konstytucyjnego. Szef Platformy tłumaczył w radiowej Jedynce, że jego zdaniem Trybunał nie jest niezależny. Trybunał Konstytucyjny nie istnieje. Jako niezależna instytucja, która zasądza, orzeka zgodność uchwalanego prawa z Konstytucją, tej instytucji już nie ma. I sobie trzeba powiedzieć wprost. Natomiast tak jak powiedziałem, czasami pojedyncze osoby prowadzone w mniejszości do składów orzekających mogą składać zdanie odrębne. Ale czy o to chodzi w demokracji? Czy o to chodzi w demokracji parlamentarnej? Czy po to przez pokolenia czekaliśmy na niepodległą, suwerenną, wolną Polskę, żeby doprowadzić do takiej sytuacji? O tym, że Trybunał jest bezstronny i działa niezależnie, mówiła w Trójce jego prezes Julia Przyłębska. Trybunał Konstytucyjny funkcjonuje, Trybunał Konstytucyjny działa zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, a zaklinanie rzeczywistości, opowiadanie przez niektórych polityków, jak również niestety, ale też prawników, sędziów, piastujących ważne funkcje, że Trybunału nie ma, jest wydmuszką i tak dalej. To są nieuprawnione epitety, które nie przystoją osobom dobrze wykształconym. Powiem to dosadnie. Najważniejsza ze zmian przyjętych w noc przez Senat dotyczy przyspieszenia wyboru pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Teraz do przedstawienia prezydentowi kandydata będzie potrzebnych 80 sędziów Sądu Najwyższego, a nie jak dotąd 110. Sąd apelacyjny w Szczecinie rozpatrzy zażalenie prokuratury w sprawie posła PO Stanisława Gawłowskiego i kołobrzeskiego biznesmena Bogdana K. Śledczy domagają się aresztu dla obu podejrzanych w tzw. aferze melioracyjnej. 2 tygodnie temu sąd okręgowy pozwolił im wyjść na wolność za kaucją. Prokuratura uważa jednak, że tylko areszt pozwoli zabezpieczyć dalszy tok śledztwa. Stąd zażalenie na ostatnią decyzję sądu. Prokuratorzy twierdzą, że ze strony Stanisława Gawłowskiego doszło już do próby mataczenia, bowiem w grudniu ubiegłego roku CBA znalazło nieponumerowane dokumenty z akt śledztwa. Dwa poprzednie składy sędziowskie przychyliły się do wniosku prokuratury. Stanisław Gawłowski i Bogdan K. przebywali za kratami od kwietnia do lipca. Ostatnio sąd jednak zastosował tak zwany areszt warunkowy. Stwierdził, że istnieje duże prawdopodobieństwo popełnienia przestępstw przez podejrzanych, ale po wpłacie kaucji mogą oni przebywać na wolności. 500 000 zł i 1 000 000 zł zostały wpłacone przez obrońców posła i biznesmena w ciągu 24 godzin. Dziś posiedzenia aresztowe rozpoczną się o godzinie 11. Jeśli sąd apelacyjny utrzyma w mocy postanowienia sądu okręgowego, podejrzani w procesie będą odpowiadać z wolnej stopy. Kamil Nieradka, Radio Szczecin. Co najmniej 76 ofiar śmiertelnych, ponad 180 rannych, w tym dzieci, to dotychczasowy bilans pożarów, które wybuchły przedwczoraj we wschodniej Attyce. Greccy strażacy szacują, że liczba ofiar wzrośnie. Wśród zabitych jest dwoje Polaków. Dziesiątki osób uważa się za zaginione. W ich poszukiwaniach bierze udział także wojsko. Od poniedziałku spłonęło ponad 2,5 tysiąca domów i setki samochodów. Przez całą noc wielu Greków poszukiwało swoich bliskich, którzy zaginęli w regionie Maty. Niektórzy z latarkami w rękach przeczesywali okolicę. Nie ma tam bowiem prądu ani wody. Ich dostawy mają zostać przywrócone w ciągu miesiąca. Około północy greckie służby zakończyły przeszukiwanie zabudowań. Wielu mieszkańców, których domy zostały częściowo spalone, spędziła w nich noc w obawie o swój dobytek. Mimo wzmocnionych patroli policyjnych w okolicy rozeszły się pogłoski, że mogą się tam pojawić złodzieje. Przygotowane zostały specjalne miejsca dla osób, które zostały bez dachu nad głową. Od wczoraj trwają zbiórki najpotrzebniejszych rzeczy. Grecki rząd obiecał pomoc poszkodowanym. Płynie ona także z innych krajów Unii Europejskiej. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Zamach w Pakistanie. Co najmniej 18 osób zginęło w ataku bombowym, którego celem był radiowóz policyjny w mieście Kweta, poinformowały pakistańskie media. W kraju od rana trwa głosowanie w wyborach parlamentarnych. To historyczne wybory. Na fotel premiera walczą były krykiecista oraz były szef rządu, który siedzi w więzieniu. Po raz pierwszy w rządzonym głównie przez wojsko kraju cywilny rząd przekaże władzę kolejnemu cywilnemu gabinetowi. W pakistańskich wyborach parlamentarnych uprawnionych do głosowania jest 106 milionów osób. Wybierą 272 deputowanych Zgromadzenia Narodowego. To był serwis Trójki. Teraz sport, Krzysztof Łoniewski. Zęby bolały, patrząc na to, co wyprawiali wczoraj piłkarze Legii. W pierwszym meczu drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów dostali w Warszawie lekcję futbolu od Spartaka Trnawa. Przegrali po katastrofie w obronie i niemocy w pomocy oraz ataku 0-2, komplikując, a może i wykluczając szansę na awans do rundy trzeciej. Trudno sobie wyobrazić, żeby za tydzień na Słowacji byli w stanie odrobić straty. Swoją drogą ciekawe, dlaczego klub nie zwraca za bilety. Kibice nie pisali się przecież na taki blamasz. W Tour de France status quo. Po 16 etapie wygrany przez Juliena Alaphilippe ciągle prowadzi Geraint Thomas z ponadminutową przewagą nad Chrisem Froomem i Tomem Dumoulinem. Wczoraj na trasie rozrabiali rozgoryczeni odebraniem im dopłat rolnicy. Policja rozpędzała towarzystwo gazem łzawiącym, oberwało się niestety i kolarzom. Świat obiegły zdjęcia załzawionego lidera wielkiej pętli. Łzy pociekły też na pewno z oczu naszym szpadzistkom. Były o włos od strefy medalowej w Mistrzostwach Świata w Wuszu w Chinach. W ćwierćfinale turnieju drużynowego Aleksandra Zamachowska, Barbara Ruc, Renata Knapik, Miazga i Ewa Nelip jednym trafieniem przegrały z Rosjankami. Nasi szpadziści skompromitowali się tymczasem jak piłkarze Legii i zajęli dopiero 22 pozycję. W Chinach gra także Magda Linetti i idzie jej całkiem dobrze w tenisowym turnieju WTA w Nanchang. W 1/8 finału pokonała Koreankę Su Yong-yang 6-4 i 6-0. Linetti dobrze czuje się w Azji, bo tu na co dzień mieszka i trenuje. Jest to najlepsze póki co dla mnie miejsce do trenowania, najbardziej mi pasuje pod względem takim i logistycznym, ale też takiego spokoju, że mogę po prostu skupić się na treningu, na niczym więcej. Jestem dość daleko faktycznie od rodziny, od Europy, ale z drugiej strony mogę po prostu skupić się tylko i wyłącznie na pracy, nic więcej mnie nie rozprasza. Z Azji przeniesiemy się jeszcze tysiące kilometrów na wyspy Bahama. Tu chwilę grozy przeżyła ikona koszykarskiej ligi NBA Shaquille O'Neal. Podczas nagrywania programu o rekinach dość przypadkowo stanął oko w oko z drapieżnikiem. W internecie nie brakuje komentarzy, że wszystko było ustawione, ale oglądając film można naprawdę się przestraszyć i rozwiać swoje wątpliwości, że zostało to specjalnie wyreżyserowane. Gdy pod wodę spuszczono klatkę, w której był Shaq, a bez bliska podglądał rekiny, mniejszy osobnik tego gatunku przedostał się niespodziewanie do środka. Obserwujący wszystko pod wodą nurek szybko poinformował załogę na łodzi, że były koszykarz znalazł się w niebezpieczeństwie. Na szczęście udało się go wydostać na pokład. Później O'Neal podkreślał, że na początku nie było mu do śmiechu, ale następnie całą sytuację obrócił żart i mówił, że przeżył atak rekina. Z Miami dla Sportu Trójki, Jan Pachlowski. Znów o sporcie na naszej antenie po 17 opowie Jan Kałucki. Kolejny bardzo ciepły dzień, ale tylko trochę słońca, za to sporo chmur i przelotny deszcz. Na Mazurach, w Lubuskiem i na południu kraju także burze. Deszcz ominie tylko Pomorze, Wielkopolskie i Łódzkie. Termometry pokażą w Trójmieście i Rzeszowie 25 stopni, w Lublinie i Olsztynie 26, w Krakowie 27, w Katowicach i Warszawie 28, w Szczecinie, Poznaniu i Wrocławiu 29 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jakie jest pana doświadczenie zawodowe? A jakie są pańskie oczekiwania finansowe? No cóż, dziękuję za spotkanie. Zadzwonimy do pana. Zwierzęta same na siebie nie zarobią. Viva akcja dla zwierząt. Wspomóż zwierzęta w potrzebie. www.viva.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Najmodniejszy kierunek tego lata? Salon Hyundai. Skorzystaj z oferty Hyundai Last Minute. Tylko w wakacje możesz zyskać do 15 tysięcy złotych. Sprawdź szczegóły Hyundai Last Minute w salonach Hyundai. Jasiu, powiem ci coś na ucho. Ciociu, ale brzydki zapach. Janek, proszę. Ela, nie przejmuj się. Z tym można sobie łatwo poradzić. Weź tabletki dostania Halitomin. To bloker nieświeżego oddechu, który dostaniesz w aptece. Ale ja już stosuję różne rozwiązania. Najwyraźniej nie Halitomin. Przyczyną przykrego zapachu mogą być lotne związki siarki. Halitomin będzie najlepszym rozwiązaniem twojego problemu. Suplement diety Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Wyciąg z tymianku odświeża oddech. Mentol nadaje przyjemne uczucie w jamie ustnej. Aflofarm. Dlaczego żylaki nóg wywołują ból? Powody mogą być dwa. Osłabienie żył i zakrzepy. To one mogą powodować żylaki, ból nóg, obrzęki i kurcze. Jak temu zaradzić? Zastosować tabletki Rostil. Silny lek na żylaki. Rostil przeciwdziała zakrzepom. Niweluje uciążliwe objawy żylaków. Rostil. Wylecz żylaki. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Kalcjum do besilate 250 mg. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa.

Bardzo lubię to nagranie, jeszcze bardziej chyba teledysk do tego utworu. Patrycja zaśpiewała, Andy sobie zarapował. Marek Pędziwiatr obsługiwał instrumenty klawiszowe, Mike Lepaczys trąbkę, a nad wszystkim czuwał mistrz Michał Urbaniak. Say Bardzo ładna letnia płyta Havana spotyka Kingston i w tym momencie wyobraziłem sobie wielkiego fana muzyki reggae, naszego redakcyjnego kolegę Michała Olszańskiego w dredach. Jest 27 minut po 9. Such a happy accident that made its part. That butterfly caused you and I to meet. It's not like me to go and lose my head like this, but I can't deny you've knocked me off my feet. Won't you stay now the night is full of magic? Stay now the fire is so high. Won't you stay now, my heart is full of music. Don't break the spell by telling me goodbye. I can't believe this night of nights you found me here, when I was oh so desolate and sad. The moment that you turned your head and smiled at me, I clean forgot the troubles that I had. Won't you stay now, the night is full of magic. Stay now, the fire is so high. Won't you stay now, my heart is full of music. Don't break the spell by telling me. Spell by telling me goodbye. My darling, won't you stay? Now the night is full of magic. Won't you stay? Now the fire is so high, yeah. Stay now, my heart is full of music. Don't break the spell by telling me. Nie podawałem do tej pory naszego adresu kontaktowego. Państwo i tak piszą, dziękuję bardzo za wszystkie maile. Panie Maćku, to był John Allen, Brytyjczyk. Znakomita płyta wydana w tym roku. Informator ekonomiczny. Jak państwo słyszeli, jest w studiu już pani Karolina Mózgowiec. Dzień dobry. Dzień dobry i Sławomir Chorobaczewski, publicysta ekonomiczny. Witam. Dzień dobry państwu. Jean-Claude Juncker, przewodniczący Komisji Europejskiej, ma dziś nie lada wyzwanie. Będzie rozmawiać z Donaldem Trumpem na temat relacji handlowych Unia-Stany Zjednoczone. No i może się poważnie zastanawiać, co powie Trump, no i czym go zaskoczy. Tak, w ciągu tych 18 miesięcy, kiedy panowie już kilka razy się w międzyczasie spotkali i określali się w bardzo różny sposób. Przecież sam Juncker używał określenia stupid, głupi w stosunku do różnych ruchów Trumpa. Trump oczywiście tym bardziej różnego rodzaju określeń używał. Ta rozmowa jest spodziewana jako rozmowa dosyć trudna, aczkolwiek w pierwszej kolejności Juncker będzie próbował zrozumieć tak naprawdę, do czego Trump dąży. Bo to nie jest tak, że Trump jest w pełni chaotyczny, że nie wiadomo, co on zrobi. On do czegoś zawsze dąży i pytanie tak naprawdę, do czego dąży. No, ale wszyscy się dziś zastanawiają, do czego Trump dąży. Trump bardzo dużą konsekwencją realizuje swój program wyborczy. Proszę zwrócić uwagę, że gospodarka amerykańska jako całość, nie mówię o poszczególnych segmentach, bo czasami jest tak, że jeden obszar korzysta korzysta, drugi traci, ale per saldo, czyli łącznie, gospodarka amerykańska bardzo korzysta na tym, co się dzieje poprzez politykę Trumpa. Ja tylko zwrócę uwagę, że Juncker jest w bardzo złej sytuacji, bo tak jak Amerykanie mają trudną sytuację wobec Chin, mają trudną sytuację wobec innych krajów, wobec innych obszarów gospodarczych na świecie, wobec Unii Europejskiej mają genialną sytuację, bo tylko przypomnę, że Amerykanie mają 55 miliardów dolarów nadwyżki, jeżeli chodzi o sprzedaż usług w stosunku do Unii Europejskiej, a przedsiębiorstwa amerykańskie, które są w Unii Europejskiej, zarabiają o 95 miliardów dolarów amerykańskich rocznie, oczywiście więcej niż przedsiębiorstwa europejskie, które są w Stanach Zjednoczonych, a to są porównywalne obszary gospodarcze co do zasady. W związku z czym akurat Unia Europejska w stosunku do Stanów Zjednoczonych nie ma dobrej pozycji wyjściowej, a sam Juncker, który jest oczywiście, jeżeli chodzi o doświadczenie, przepraszam, że mówię o wieku, o doświadczeniu, ale jeżeli chodzi o wiek, o doświadczenie, jest w podobnej sytuacji jak Trump. Obaj panowie bardzo wiele lat już przeżyli, bardzo wiele rzeczy doświadczyli w życiu. Niemniej jednak Trump to jest przedsiębiorca, który ryzykował sam sobą, swoim majątkiem. Oczywiście bardzo wiele ugrał i bardzo bezwzględnie grał w bardzo wielu sytuacjach. Juncker, to jest typ urzędnika. Urzędnika, którym był przez całe życie. To są zupełnie dwie różne osoby. Jednoręcy bandyci wracają do gry. Totalizator sportowy otworzył pierwszy w Warszawie salon gier na automatach, ale to nie pierwszy w ogóle salon gier w Polsce, bo wcześniej były salony w Bydgoszczy i Krzeszowicach. No i żeby grać na automatach, trzeba się zarejestrować, podać szczegółowe dane, między innymi o źródłach przychodu. To być może zniechęca graczy, ale okazuje się, że 400 graczy już w tych pierwszych salonach zagrało. Tak, mnie się wydaje, że tych graczy będzie bardzo dużo, dlatego że ludzi w ogóle pociągają w cudzysłowie łatwe zarobki. Czyli perspektywa łatwych zarobków, one nie są takie, bo tak naprawdę na wiele set osób albo wiele set tysięcy osób wygrywa kilka albo kilkanaście. Ale już mówi się o tym, niechcąco wymsknęło się przedstawicielom na przykład totalizatora sportowego, że już ktoś był, kto wygrał 10 tysięcy złotych. Niechcąco takie wymknięcie się powoduje, że bardzo wiele osób przykłada ucha i czym prędzej bierze do takiego punktu, żeby sobie tam, oczywiście najpierw się musi zarejestrować, okazać dowodem osobistym, co wiele osób zniechęca. Już minęły te czasy, kiedy można było powiedzieć, że mam majątek 10 milionów złotych, bo wygrałem na przykład w totalizatorze sportowym, czy wygrałem w totalizatorze, może nie, bo tam zawsze było dokumentowane, ale na przykład wygrałem w kasynie gry, czy gdziekolwiek indziej, prawda? To już jest troszkę inna rzeczywistość w tej chwili, ale niemniej jednak w ustawach różnego rodzaju, proszę o tym pamiętać, mamy zapisane na najbliższe 9 lat 23 miliardy złotych, o tym się mało mówi, przychodów budżetowych z tego tytułu. Więc oczywiście te 50% podatku od zysku, który totalizator sportowy z odzysku, już po wypłatach nagród, to jest bardzo duży podatek i będzie od czego liczyć. To jest dopiero parę miesięcy. Nie można oficjalnie reklamować. Oczywiście pośrednio będą te reklamy. W związku z tym ludzi będzie przybywało, będzie ich coraz więcej. Pierwszy punkt otwarty w Warszawie, notabene naprzeciwko siedziby totalizatora sportowego, będzie przyciągał ludzi, będzie się to rozchodziło, będzie coraz więcej osób tym zainteresowanych. W związku z tym ja bym tutaj był bardzo ostrożny w niedoszacowaniach. Wydaje mi się, że trzeba liczyć na to rzeczywiście, że w ciągu tych 9 lat te 23 miliardy złotych pojawi się w dochodach budżetu państwa z tego tytułu. Rosną problemy z budową dróg, pisze o tym Rzeczpospolita. Firmom budowlanym coraz częściej przestaje się opłacać realizacja wygranych przetargów. To dlatego, że koszty inwestycji rosną zbyt szybko. No i tu mamy do czynienia pewnie z rosnącymi kosztami zatrudnienia, ale też kosztami materiałów budowlanych. Spróbujmy na to spojrzeć troszkę lateralnie, czyli weźmy pod uwagę te czynniki, których z reguły nie bierzemy pod uwagę, jeżeli o czymkolwiek myślimy, czyli zupełnie coś innego, co w pierwszej kolejności nam przychodzi na myśl. A być może te przetargi są ogłaszane w niewłaściwy sposób, być może powinniśmy większą uwagę zwracać na to, aby firmy przystępujące do przetargu wpłacały na przykład większe niezwrotne wadium, jeżeli na przykład wygrają przetarg, a później z jakiegokolwiek często bardzo pozornego powodu nie przystąpią do podpisania tej umowy. Bo mówienie o tym, że to 12 miesięcy trzeba czekać na podpisanie umowy, zwłaszcza w systemie projektu i buduj, bo to jest ten system, który absorbuje najwięcej czasu. To jest oczywiste, bo wiadomo z góry, że to wymaga pewnego czasu, ale też firmy muszą być bardziej przygotowane, muszą mieć podwykonawców, którzy będą mieli z góry pewne umowy z nimi, co najmniej parafowane czy przygotowywane. Więc moim zdaniem spojrzałbym na to inaczej, zastanowiłbym się, czy tych przetargów nie ogłaszać w inny sposób, nie zabezpieczać się, na przykład jako tak zwana GDAKA, czyli ta Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, nie powinna w większym zakresie pobierać na przykład właśnie różnego rodzaju materialnych zabezpieczeń, aby te firmy jednak były bardziej zainteresowane, żeby rzeczywiście realizować swoje obietnice. Ale często też firmy decydują się na kontrakt za niższe pieniądze po to, żeby zdobyć to zamówienie. A to jest też bardzo niedobre dla nas wszystkich. Również dla tej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. I jeżeli ona wie o tym, że tak jest, nie powinna w żaden sposób do tego dopuszczać, bo wiadomo, że prędzej czy później te firmy, w cudzysłowie, przepraszam za to określenie, padną, prędzej czy później będą kłopoty, dla zamawiającego również, ale tak naprawdę dla nas wszystkich, bo my wszyscy na tym cierpimy, mamy gorsze drogi, mamy gorszą możliwość przemieszczania się, a chcemy się lepiej, powinniśmy chcieć. To jest naturalne i powinniśmy chcieć się lepiej przemieszczać, mieć lepsze drogi, mieć możliwość szybszego wyjazdu na wakacje, do pracy, gdziekolwiek. Polacy mają więcej samochodów niż Niemcy. To według Eurostatu, który policzył liczbę samochodów na 1000 mieszkańców, pisze o tym many.pl. Mamy za to najstarsze samochody w Europie, co trzeci ma więcej niż 20 lat. Tak, a to jest genialny urok statystyki, bo pytanie, jak statystyka jest robiona, co bierze pod uwagę. Na przykład Polski Związek Firm Motoryzacyjnych, który jest silną organizacją, bardzo poważaną w sektorze, w przemyśle samochodowym, mówi, że prawdopodobnie w tak zwanym CEPiK-u mamy wciąż zarejestrowanych bardzo wiele starych samochodów, które zostały już dawno zezłomowane, wyrejestrowane, w sensie nie są opłacane od nich żadne składki ubezpieczeniowe, cokolwiek, nie mają już tablic rejestracyjnych. Nawet mówi się 5 do 7 milionów samochodów. Przypomnę takie samochody, które myśmy kiedyś jeździli, Sarena czy Syrena się kiedyś nazywały, prawda? Ja zawsze z Sarenką myliłem te samochody. Ja to jeszcze Mikrusa pamiętam. O właśnie, tak. Małego Fiata, na którym ja robiłem prawo jazdy, czy dużego Fiata, którego też bardzo dobrze pamiętam. Te samochody bardzo często zostały już zezłomowane, a nie zostały wyrejestrowane. Więc jeżeli odejmiemy te 5 do 7 milionów samochodów, no to mamy troszkę inną sytuację. Oczywiście sytuacja nie jest dobra, bo rzeczywiście my jesteśmy tylko i wyłącznie wyprzedzani ani przez Włochy. Oczywiście inne mniejsze kraje też, ale z dużych krajów przez Włochy. Włochy, z pełnym szacunkiem dla Włoch, to nie jest tak dobry punkt odniesienia, jak na przykład Niemcy czy Francja. Niemcy czy Francja mają lepszą, zdecydowanie lepszą sytuację, mają młodsze samochody, mają tych samochodów mniej. Oficjalnie, jak mówię jeszcze raz, to są tylko i wyłącznie statystyki. Ale bierzmy pod uwagę pewien dystans do statystyk. Ale na pewno możemy powiedzieć, że jeżdżą u nas te samochody, których Niemcy już nie chcą. Po prostu. Zdecydowanie tak. I to jest właśnie ten problem. Kiedyś mówiono o pierwszym, drugim, trzecim świecie na zasadzie polityki, na zasadzie bogactwa. Dzisiaj trzeba powiedzieć, że pierwszy świat to są najnowocześniejsze technologie. Drugi świat to są te technologie, których już w pierwszym świecie nie chcą. I obyśmy pod tym względem nie byli drugim światem. Ivanka Trump zamyka swoją odzieżową firmę i tym sposobem wracamy jeszcze do Stanów Zjednoczonych i do Trumpa. Oficjalny powód to pragnienie skoncentrowania się na pracy w Białym Domu, bo córka prezydenta jest jego doradcą, ale być może też tutaj zaważył fakt, że te ubrania po prostu były produkowane w Chinach. No jak wiemy, Donald Trump prowadzi z Chinami wojnę handlową. Tak, Donald Trump bardzo bezwzględnie realizuje swój program wyborczy, który ma na celu wzmocnienie amerykańskiej gospodarki. Oczywiście zwłaszcza w tych obszarach, gdzie amerykańska gospodarka była do tej pory i jest wciąż bardzo słaba. Tak jak wspomnieliśmy, w stosunku do Unii Europejskiej ma szereg zalet, w stosunku do Chin ma problemy bardzo duże. A oczywiście Ivanka Trump z jednej strony poświęca coraz więcej czasu rzeczywiście na pracę w Waszyngtonie, bo to jest bardzo ważna osoba w prezydenturze Donalda Ale Trumpa. Ale za bardzo nie wiadomo, czym się zajmuje jako doradca. Jeżeli za bardzo nie wiadomo, czym się zajmuje, to najprawdopodobniej zajmuje się większą liczbą rzeczy, niż nam się wydaje, że się zajmuje i najprawdopodobniej ma większy wpływ na Donalda Trumpa, niż nam się wydaje, że ma. Co mieliśmy do czynienia z tym w przeszłości, jak zastępowała Donalda Trumpa w pewnych spotkaniach z ważnymi osobistościami, które niekoniecznie były szczęśliwe z tego tytułu, bo liczyły bardziej na kontakt z Donaldem Trumpem. Ja tylko chciałem Państwa zapytać, czy nie uważacie, że przepraszam, rozpoczynacie serwis ekonomiczny od celebryty prezydenta Stanów Zjednoczonych, kończycie celebryctwem. Czy to nie jest tak, że to celebryctwo weszło również i do gospodarki w XXI wieku? Tak, no mnie się wydaje, że w tej chwili mamy system naczyń tak połączonych i tak się nawzajem wszystko ze sobą przenika, że my tak naprawdę nigdy nie wiemy, co na co i w jakim stopniu oddziałuje. Szereg osób mówi właśnie w ekonomii, że jeżeli to jest ten tak zwany efekt motyla, jeżeli motyl macha swoimi skrzydełkami, cienkimi, nieznaczącymi, wydawałoby się, gdzieś tam w Amazonii, w Brazylii, to na pewno ma to jakiś wpływ na to, co się dzieje w Chinach.

No i w ten sposób zdemaskowaliśmy nagranie Muhammad Ali zespołu Faithless, czyli właśnie z utworu, którego państwo przed chwilą posłuchali, pochodziły sample wykorzystane przez Faithless w nagraniu Muhammad Ali. A to był zespół Archie Bell and the Drells, rok 1979 i nagranie Strategy. Czarny @ polskieradio.pl to nasz adres kontaktowy. Pan Adrian napisał, nie minęło jeszcze pół godziny audycji, a ja już łapię świetny, bujający nastrój, dzięki za to. I pozdrawiamy z Gdańska, wybieramy się na Hel. Skoro na Hel, to proszę uprzejmie, Hel. Nie zapomnę chwil, które dano nam. Nie zapomnę miejsc, w których pełno nas. Tobie budził się, gdy ty zmieniłaś to, co złe. Taki dzień, odwagę znajdę w sobie, lecz zostawisz zapach kwiatów mi. Ja chcę dla ciebie wszystkim być. Młodziacy z Songbirda i utwór zatytułowany Hel. No i te mewy na końcu bardzo piękne. Mam nadzieję, że na Helu państwu pogoda dopisuje i wszyscy się znakomicie bawią. Vlogowskaz. Jeszcze 15 czy 20 lat temu ogłoszenia o sprzedaży mieszkania dawało się do zwykłej papierowej gazety. Dzisiaj nieruchomości szukamy na specjalnych portalach, ale to zaczyna się zmieniać. W dzisiejszym odcinku Vlogowskazu będzie o tym, jak świat poważnego biznesu przebija się do YouTube'a. Gabriela Darmetko. Nawet jeśli ktoś na co dzień nie ogląda filmów na YouTubie i myśli, że nie będzie musiał, bo go to nie dotyczy, może się mylić. YouTube wkracza we wszystkie dziedziny życia. Na dobre zagościł w branży nieruchomości. Magdalena Wysok razem ze swoim mężem Grzegorzem uruchomiła pierwszy profesjonalny kanał prezentujący nieruchomości. 40-latkowie trafili do YouTube'a. Więc to było wydarzenie duże. Do dzisiaj jest to duże wydarzenie. Cała branża nas obserwuje. No bo jakby, no jak się jest brokerem i jeszcze my z mężem zajmujemy się powiedzmy, tymi droższymi nieruchomościami, no to jakby nie łączy się to do końca z tym, żeby nagle się stać youtuberem. Ale my stwierdziliśmy, że a co nam? Więc zaczęliśmy naszą walkę z YouTube'em. Walka nie okazała się tak straszna i dzisiaj pokazują wnętrza, których na co dzień nie mielibyśmy okazji zobaczyć. Pokazujemy tam wnętrza wyjątkowe, w naszym odczuciu wyjątkowe. Na pewno wnętrza designerskie, takie, którymi można się zainspirować, może jakoś przekonać do takich wnętrz, albo podejrzeć po prostu takie wnętrza, bo to ponoć jest w internetach najistotniejsze. No i tak się zaczęła nasza przygoda i ona trwa. Powoli to się kręci, bo jeżeli pracuje się jako youtuber, to powinno się codziennie coś robić. No my aż tacy szybcy nie jesteśmy, raczej jest to tempo emeryta, ale jest. Dzisiaj zaprezentujemy Wam dom, który łamie standardy, schematy, jest po prostu bombowy i niesamowity. Aż szkoda, że został ukryty tutaj w tym otoczeniu lasu, prawda? Bo tak. Powinien być postawiony na świeczniku i pokazany za wzór nowoczesnego budownictwa. Jak należy budować się w Polsce? Przesłanie w ogóle tego kanału było takie, żeby zapoznać z pracą brokera, pośrednika, żeby pokazać no, jego taki profil od kuchni. No i jakby taki był zarys tego działania. Natomiast dwie nieruchomości, które pokazały się na kanale, udało się sprzedać tylko dzięki temu, że one były w formie wideo. Bo okazało się, że zdjęcia, które były przy nich zrobione, nie były aż tak luksusowe, nie pokazywały tego, co trzeba, no nie dawały tego, co wideo daje, czyli tych emocji. Podoba mi się wszystko. Podoba mi się lampa, podoba mi się kanapa, podoba mi się ten hol. A mi podoba się światło, podobają mi się te okna, szyby, bo dzięki temu mamy tutaj jeszcze więcej przestrzeni. Zobacz, ogród. Ponieważ to wszystko przeniosło się do tego życia wirtualnego, pamiętajmy też o tym, że wchodzi pokolenie C. Pokolenie C, które ma to do siebie, że już urodziło się w świecie wirtualnym, internetowym. No, dla nich, nie wiem, bycie na Facebooku, Instagramie, prowadzenie kilku profili jednocześnie i to z dużym sukcesem nie jest problemem. I to za chwilę, ponieważ to są w tej chwili no, 18-19-latkowie, ale oni za chwilę będą na przykład, ja sobie zdaję z tego sprawę, moimi klientami. No i ja nie mogę sobie w tym momencie zbagatelizować takiego klienta, który ma ode mnie wymagania, żeby on mnie znalazł właśnie na Instagramie, a nie gdzieś na portalu ogłoszeniowym, bo on w ogóle już zapomniał, że no, w ten sposób można pracować. Więc idziemy za nimi. Vlogowskaz jak zwykle przygotowała Gabriela Darmetko za 6 minut 10. We'll be right back.